Ja, ik weet nog wel een aantal jaren geleden, 50 live op Tomorrowland, dat we met de hele crew zijn gaan kijken naar de holo-show van deze baas. Eric Fried, je hoorde Generate. Dennis Ruijer signing off. Hardball on air zometeen op 50. Love, peace and beats. Ik laat je achter met Alesso Pendulum en Fade. Festival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 3 uur. Amerika bereidt de grootste bombardementen tot nu toe voor op Iran. Dat zegt de minister van Financiën tegen Fox. Vannacht worden Iraanse raketfabrieken platgegooid om zo grote schade aan te richten, zegt hij. President Trump waarschuwde eerder al dat er echte grote aanvallen nog moeten komen. In Amsterdam-Zuid is meer bekend over de schade na een brand vorige nacht. 6 woningen zijn onbewoonbaar verklaard, laat de politie weten. Die zoekt 2 jongens die zijn gezien na een explosie waarbij de brand is begonnen. De bewoners moesten met ladders worden gered. 7 kwamen in het ziekenhuis terecht. Nintendo klaagt Amerika aan en eist alle betaalde importheffingen met rente terug. Het Japanse bedrijf volgt daarmee een uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof dat de extra belastingen van Trump onwettig verklaarde. Als Nintendo het geld terugkrijgt, wil het bedrijf ook klanten compenseren voor de hogere prijzen van spelcomputers. En tv-presentator Jan Lemfrink is overleden. Hij werkte jarenlang bij de radio, maar werd pas echt populair met zijn televisieprogramma Reur in de jaren 80. Daarin droeg hij altijd een streepjesoverhemd en stond er een glas melk op tafel. Lenverink was 80 jaar. Het is een graad of 6. Vanochtend dan begint de dag grijs en is er kans op mist. Later is het zonnig en droog. Het wordt 10 graden in het noorden, 18 in het zuiden. En dit was het nieuws op 538. 538. Vanaf komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met een jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Hardwell. Radio 538. Yo yo, what's up? Ik ben Hardwell. En welcom bij deze nieuwe aflevering van Hardwell on Air hier op Radio 538. Ook deze maand heb ik weer de allerbeste tracks voor je klaargezet. Maar onder andere nieuwe tracks van Avao, Jay Hardway, Dyro, Blaster Jacks, Nifra. En niet één, maar twee Hardwell exclusives deze maand. Voordat het zover is, beginnen we de show met deze nieuwe track van Danik. Dit is Wake Me Up. 538. 538. The soundtrack of your nightlife. This is Hardwell on Air. Yo, give me something to dance to. Eerste Hartel exclusive van deze maand. Een hele speciale edit. Mark Sixma heeft mijn klassieke United VR samen met Amber Shepherd een rework gegeven en een moderne mainstage twist. Dit is Hardwell, Amber Shepherd, United VR in de Mark Sixma rework. Remember where you had it for the first time. Hardwell exclusive. Worldwide premiere.

Het is tijd voor de demo van de maand. Deze maand gaat hij naar Universe met de track Like a Piano. Een zeer getalenteerde producer. Ik hoorde zijn track voor de eerste keer tijdens een demo drop in Breda. En ik heb besloten meteen de track te tekenen op Radar. Dit is Universe met Like a Piano. Oh ja, en wil je dat ik jouw track hier ook in de show draai? Dat kan. Ga naar revealedrecordings.com en upload daar jouw demo. Embracing new talent from all around the world. Hardwell on air. Demo of the month. Play me like the keys of a piano. We can move real fast, we can go real slow. Don't be me. Het is tijd voor de tweede Hartel Exclusive. Deze track draai ik al sinds afgelopen zomer en eindelijk komt hij uit. Mijn samenwerking met Mr. Black, Vini Vici en Liquid Soul. Dit is Crazy People 2026. Crazy people in the place. Crazy people. Ronan Minder Live. Hardwell on Air.